Mola, mambo yamebadilika. Asante Mola, si kwa nguvu zangu mimi, kwa nguvu zako wewe tu. Ingekuwa ni mwanadamu angeniombea, ingekuwa ni mwanadamu angeniombea. Ulivyonibariki na wenzangu pia uwabariki. Ulivyonionekania na wenzangu pia uwaonekanie. Uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Ukiahidi unatenda, unatenda ulivyonitendea. Mungu wangu uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Nimeona mkono wako maishani mwangu, uwe ni mwema. Nimetoa mizigo kwako, nimepumzika. Nimetoa msalabani, nimepumzika. Mungu wangu uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema.